اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله كنجن نبي محمد وسنن ديكو patang perkoro gampang akan melebu suarko nomor siji salam ucap no naliko ne ketemu konco iso ngelebur marang ake tuso aweh pangan perkoro kang nomer lorone sodako marang fakir miskine Allah dawuh wonten ing Qur'ane bakal ganti kang diinfaake langkung kathah lan uko langkung sae nomor telu silaturahim rakotno kanggo nyambung para sedulur lan tonggo jembar rizki lan umur kang dawa iki dawuh saking nabi kita mugi kita sedaya saged ngamalno kaping papat salat wengi lakonono nalika dosare kabeh para manungsa ikilah kabeh patang perkoro nyebabake mlebu dateng suwarko kanti aman damai lan sentoso Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah fi ilmillahi salatan daimatan bidawamin